روز من و توست. به جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. چراغ صاعقه آن شراب روشن باد، چراغ صاعقه آن شراب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. ناچار هر که صاحب روی نکو بود، ناچار هر که صاحب روی نکو بود، هر جا که بگذرد همه چشمی بر او بود. ای گل، ای گل، تو نیز خاطر بلبل نگاه دار، کانجا که رنگ و بوی بود گفتگو بود. آنجا که رنگ و بوی بود گفتگو بود. پاکیزه روی در همه شهری بود، ولی پاکیزه روی در همه شهری بود، ولی نه چون تو پاک دامن و پاکیزه خو بود. نه چون تو پاک دامن و پاکیزه خو بود. Thank you. جز آستان تو هم، جز آستان تو هم در جهان پناهی جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا سر مرا جز این در حوالگاهی راز کوی خرابات روی بر تابم، که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی جای محبوب من زمان گر فکند، زمان گر فکند آتشم به خرمن آم، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی سیان جا مباش در پی آزار، هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی که در طریقت ما غیر از این گناهی چاره کنم یا چاره کنم دل گسسته نان را، دل گسسته نان را که رو به راهی نیست جان زاستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 201 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، مجید و پرویز یاحقی تنظیم یافته. آهنگ شور، گویندگان روشنک و نوری.